أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما مخکی ذکر شو د منافقینو قبایح دلته ذکر کړي دې نه بیا د منافقانو خباسات ذکر کړي او بیا پاغي باندې چې کوم نتیجه مرتب ده د الله د طرف نه هغه ذکر کړي چې اومیو دین الله فلن تجد له سبیلا او بیا وروسته ایمان والته وي تاسو به براعتی د کافر و ناغینه به دوستان نه جوړوي بیا تخفیف د اخروی ذکر کوي عذاب د منافق و خلقو رستو بیا شروع د توبه د منافق ذکر کوي او اخری آیات چې ما کومه اخر کې هغه ترغیب د توبه تا ان المنافقین بشکا منافقان یخادعون الله ٹھگی کوي دا الله سره په خپل ګمان کې او هو خادعهم او حال دا چې هغه سزا د ټګي ورکوونکي دی دي تا دی خپل ګمان کې د الله سره ټګي کوي تفسیر د دې د سوره بقره اول کې تیر شوی دی چې دلته ظاهر کې باب مفاعله دا مزید مراد ته مجرد دی او دا مفاعله د مقام کې د کثرت لپاره د شری کې ډېر زیات ټګي دی هر څه کې د دې ټګي دا ځکه وی دی ټګي کوي خپل ګمان کې دا الله سره منافق خیال دار چې کني زه سو کوم او زماړه کې خو یو سدي او په خپل بل سوې مې الله دې کني پته نشته او الله پر دې دې ټګي سزا دي ته ورکی نو خدا دا الله تر طرف نه صدا مان دې له سزا ور کول دا غي دي او چون کې جزاء سزا من جنس العملي کنه ته دې وجنه خادعهم ذکر کو اب یا علامه الوسی تفسیر الهلمانی کوي وهو خادعهم معنا سی فاعل بهم ما يفعل الغالب في القدام یو سړی بل سره ټګي کوي او هغه د سراغ کارو کې چې په غالب شي دا غینه تعبیر په خدا اثر وکړو او دا اصل کې یو سړی ظاهر کې اوسې ښکار کوي او در حقیقت دا مقصد بلی دته وی خدا یا دا سی وایا یو سړی ظاهر کې عمل کوي دا الله په حکم باندې نو ظاهر دا معلومی کی چدا ډیر نیک سړی دی لیکن در حقیقت داغه پزړه کې هغه نه یا خوونی خلقو ته یا نور سم مقاصد دی داغه د دنیا داغه ټګی دی یا د رسول الله سره ټګی کولا او د ایمان والا سره ټګی کولا د ایمان والا سره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ټګی دا چې لکه چې د الله سره ای دیو جن تعبیر کو په دې چې او خادعون الله و اذا قاموا الى الصلاه او دا بار بار قران کریم ذکر کړو د دې دا خدا ذکر حدیثو مخې وی چې پاغه باندې پیژندې کېدو ایمان والو سره ځان ملګری کوو مخې تیر شو کله چې پوه شو چې ایمان والو لا غلبه ده ناغي ته دی چې علم نکوم ما کو تاسو مرګریو کله چې پوه شو چې د کافرو غلبه ده او داغي زور دی ناغي ته دی علم نستحفظ علیکم ونمنعکم دا ټګی ده کنه ته د خیال داو چې دا ایمان والو زه ټګم نو ګنې الله ته پته نشته الله جل شانو ما ته پته ده او ته چې د سره کوم ټګي کې دادا سره کوم سره چې او زه به سزا در کوم او خادع او اذا قاموا الى الصلاه ور دام خدا ده کنه چې آخرت کې به الله دې منافقانو ته سلګه غونترنا ورکی لګرنا سو ظاهر کې دې د ایمان والا پټل کې ځان شمارو کې ناستو پاتې دو په حقیقت کې دالوې کافرو دې دا کافر د پاسو ځکه دا کافر دې چې دې د مسلمانانو د دلې خرازونه بارکې او جاسوسي کوي کافرو ته خي دا ډېر خطرناک سړی دی کنه ندی له الله الته لګ غونترنا ورکی خو بیا به دې زر ختم کې الله مالوسی تفسیره المانی کې وي پیداغین تعبیر دلته د مقام کې په خدا سره کو خدا او تعالی لهم ایوتیهم یوم القیامت نورا یمشون به مع المسلمین ثم یسلبهم ذلک النور ویضرب بینهم بسور الله به بیا دا رانا ختم کیو په منځ کې به دیوال راشي ایمان والا به یو طرف ته پاتې شي بل طرف ته سورۃ الحدید 14 آیت کې داغه تذکرہ راځي رستو براشي یوم یقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب ال ذکر کړو دا فروز د قیامت چې ایمان والا سره مرنا دا او کافر سره منافق سره مرنا دا د منافق رنا الله ختم کړ چې ختم کړو د ایمان والا ته چې وي چې انظرونا نقتبس من نوركم مونږ ته لګی سار شه چه مو مستاسو ده رانا نزان لی لیتکی بلکو زان سر سوالو که نمو سر خوزنیشتا اغیبو ده سوی یا در طرف نبدی تاویلی شی قیل ده پارا قائل معلوم نده مجهول لی مانا در طرف نه ایمان والا با تاموی ملائک با تاموی چه رجعو وراکم فلتمی سونورا زی لارش شا تن داغذ نروال زان سر بیدری شا تا لارش شا تا مانا سو دا ایمان والا سر چه کمرانا ده دا دید دنیا نراولی ده دل ته نه ملایږي نو که تاسو دوره زوري چې بیا دنیا ته واپس لېشه ولته نه کومل کولې شه دلته نه بیرولې ځان سره کار او خو دې کولې شي نو فزورې به بینهم بسور الله باب نو دې مقام کې دا ذکر کړي داغه خدا ادا چې لګو اون تر نه ورکړو به ته ختم کړ کنه ادم دنیا کې ځان دې ایمان والا ډله کې شمارو او کله به پابندې سره منځونه کول اول صف کې به ولاړو لیکن او دې ایمان والا خلاف نو الله جل شانو زکه دې سره داسې معاملې کوي ښا او اذا قاموا الى الصلاه کله چې دی با ودریدل مانځته قامو کوسالان او بدرید سسپست کوسالا ست وی مفسرین وی چې متساقلون درانه درانه لا نشات لهم ولا رغبه كالمكره على الفعل چې دی با سچستی نو سر رغبت بینو پاغه کله کې اوسړی وانی چې په زور یو کار کې دی بدا سی ولاړو او دا غوجوا چې کله بیا په دې تنګې ده چې را د امو زوګد نشه د امو زوګد نشه دا ولې د کوسالا کې ده کنه متساقل له درون له نو په دبان نه مونږ اوموګ دیږي ادرنیږي په چیرې ډېر وخت وانه غستوي په دا صفت د ځان له کله اخو د منافق صفت دا سکه ها دې منکرات ته خچستو چالاک دی ښا کپویږي چې ناروا او کار دی حرام دی نو دې هغه ډېر پمنډ باندې دی ښا خودموز حال داری جی قامو کو سالح نو کتو اے شیرہ دی خوبا ہر موز کے باقی دو لڑی دیر پابندے سر رازی وی اراؤن الناسا دی خونکی دا خپل عمل خلقو تا دا خپل عمل خلقو تا خی چیز دیر پابندے ما دا دیو جنرد نخدا دا چیز سار کرا روانی پیش مری کم توخی دیر گئی خوا چی خلقو تا پتاو لگی جی پلان کے کاکا زی پلانے سیب زی توخی کم که یو خدار جو زده بیماری خوزن لمسله داغه نویم آسی با بس توخی او که خان او یادا چه آسی با پوجره که یا با جماعت که جده رگم خبر راشی کسان سا ناسی بیگاوی دیغاری تا سپو دیر نخپل مای او شل لکاتو ویکلو چه بده که دامی تر وگشو چه سپی دیغاری تا غپل اپلانه چلو شو یو را اون الناس وای چه سدی کلی دی ناغا پتو ساتا خلکو تیم خیا دا تا سد پارا کلو چه اللہ دل اجر در کی دا آخرت کنا آخرت دی خوشی ته خلقو ته ولیکه ترا بلکه خلقو ته خوځه سمرستانه کې ویشي نو خپل نیکی مخ کارا کوا ولې یو په دې کې تعالی غرور او تکبر راځي او بل دا چې دار سنه وپاتې شي ته خلقو یو منظور نظر به جوړ شي کې دې شي دنیا په هغه حاصله کې سنور اغرازومي او د آخرت نه بالکل اخواش نیکان خلق دې دنیا کې تیر شوی دي کنه نو دغه وجه چې غیبه دا خپل نیکه تشهیر نه کو سمره چې بده کې دې شو هغه به پټه ساتله او مقصد به بګداو چې اسنه چې د خپل عمل برباد شي اگر چې دا واقعا دا تاسو نو وایو مونږ چې قرآن دی یا حدیث دی خو عبرت دی ته صوفیانو دی کتابونو کې واقع لیکل دی یو نیک سړي باره کې چې هغه یو ځل څه کسان رالو هغه ته وی زمونږ یو وینځ ده او مونږ بار روان یو زمانه کې وینځي وی دا که تا ځان سره د امانت په تور باندې وساتل کنه مونږ چې بیا راشو نو ستانه به وصول کو هغه وینځ را تل سو کالو یا د شپاره سو کالو خېسته جینې و د چې کور تر اوسه دی نو یو ځل به ناسا په چته نظر ولګید او چې څنګه به نظر ولګید نو مهین شه وی اوس دی و چې دا سوجو تا خو هغه ما سره امانت کې خېده او ما سره خو پړه کې د خیانت خبرې راځي اگر هغه خپل استاد نه او هغه استاد ته ټول قصه تیر کړه ناغور ته ویلی و خپل استاد چې زما فلانی دی کې استاد دې کته غل لاړې کنه هغه بدله مسله حل کی علاج بدله هو کی ولې نیکان خلق په دنیا کې داسي مونږ خو د ظاهري بیمارو ډېر علاجونه کوو تو خیره باندې راغې ته پراله وختې می خوږي او فلانی دې ډنګېره او په چې ګورونو جو اله ایکسره او باڅو هله الټرا ساوند وکړه او فلان کې لزاله ټیسټونه وکړه ناګر خو خمر نه یو خپې سي پیلګو خو د روحاني مرز د علاج کوشش مونږ نه دکړې غوري او دا هغه نیک خلک خو به دا کوشش کوشي دا راکې سره اله دا خو په ما کې په لالچ راغې دا خو په پردي مال یا په پردي زنانه زما نظر لګې دا لکه غلط خیالات راځي علاج پکار دي سمدستي استاد ته خبرو کوي چې دا شان چل له ترا ته سوخیا ناګورته زما استاد له بلار شي دې چې تل دې استاد له تاسو کله دی غزه کې چې غفلانه استاد ناغي وته یلک او رسو په سړې سپینې جامې دې چولې دي مې عادي مخ دی او تل کې داغه تاسو نه هوټل نه خار سره دی او یو چې چانه تاسو کې نه په مخ واغ غو بس ډیر اخلاص شې دې ځن تاسو نه کوه په وسال راغی یاره یو زو خو چې چانه تاسو کومه په چې خو نه خار سره هغه ته تاسو ویلو ما ویلو چې ځان ولر وسو کنه خلک پرې دی خلک سوې دې نه وي دې بیا راغی یو ورته ویلی چې مړه تاسو په فیصله یې دای سړی تاسو مکو هغه ارس شری زما سره کار دی ما خو بار صورت پس نه خو نه خانو باندې غزیا تر اور رسیدو هغه یو شراب خانه وا او د شراب خانی یو ګډ ته دا وکړو دې چې څنګه د نن نه وته چې وی قتل په بوتل کې خواږه شراب خانه نو خامخا ذهن ته خبر راشینو چې وی قتل ناغ بوتل کې سسر سره پراتري دي په هجه شراب هو سره پراتري دي شنا سره مخته او بده کې او خیرسته لکنه استفاق کی دا څه خیرسته او چې نظر پینټی کوي دوی دا خلا بل له بشواله خان او ځان سره ساتي او بس مجبور او کې نه استنو چې کې نه استنو نه کان خلقې دنیا کې الله غیر له فراست ورکړي ها المؤمن ينظر بفراست الايمان او دې دا څه حیران حیران غ بوتل ته ګوري کله غلط ته ګوري بیا دا څه ګوري ناوته وای ملما سره راغلی یره وی سره راغلی او مخبص ډیر ګډوډ شو خپل خبر را نه مخه تاسو ته ویلی ته بس سی که هو دا شان چل الله سره شو او جنیرات چا سپارلی دا وینځه دا او زماله کې دا خیالات را دي ناغه وی ښا خو ابرن بن مګورا دا کوملک چناسته کنه نو دا زما د شان زما زیه دی پر سکه زی مې دا بل ز تربیت ورکوم تعلیم ورکوم ما سره خواږه نه سي خپل بچي سره خواږه نه سي دا مخه دي چې کوم پراتني ویلا شراب نه وي دا سرکړه خو چې له خو بو یو سکه کنه ته مو ته خواږه نه تاسو پته لګي چې شراب نه دي سرکړه او باقی پاتې شو چې زما دا کور نو زما دا کور په دې ځای کې راغله دي ظالم شراب کندره واغستې او دا غینه شراب خانه جوړول ما وته مينته کو چې زما دا کندره مواله زما دا کور مواله چې پر خواږه ده زم خو دې اخلي نه ما سره دوره پیسې شته نه چې زبر دي ځان لا کور جوړ کوم مجبورم دغه دې چې دماغه کور راغې او دې ظالم ور ضرورت نشته چې ویلی دانا په پاتې شوم نو دې کاسو ته ویل چې کوم تاسو له تلو ویر چې هر څه چې دي زه منم چې دا بالکل تاسو چې سوې دا صحیح ده خو تاسو ولې دا یو شان جو کړل چې پای کې د خلکو په نظر کې تاسو غلط راځي خلک په تاسو باندې غلط فتوی کوي او تاسو باندې غلط خبرې کوي تا دې ولې کړې دي هغه خواندل هغه ته دا مې دې د پاره کړې دي چې څوک په ما باندې خو ګمان نه کوي او ما ته وین دی ونس پاره یته نه چې د بیا په امانت کې خیانت وکړم چې خلک برابر باندې خو ګمان کوي چې دا اصل سره دی مالو پیسې راکې چې دا امانت دی ما سره به سګدي چې دا امانت ته او زه به معروف جوړ شم او هم به بس دې په جړلا شي بس اوس پوه شم چې پوه شو دا خو د خلکو چا حق دی چې چا حق دی نستاول مونږ کې دا سوچ راځي دې ته نظر نه کیږي چې دا خو حرام کار کوم نه حرام نه وزان بچ کوم نظر دا سهم من سهام الشیطان مسموم عبد الله مسعود رضی الله عنه روایت کوي راځي دا خو د شیطان دو غشنا یو زهريله غشه دی چې تا خطرناک ځای کې لګولې دی دا ولې د غلط نظر لګاو او تا ته نو ویلي چې وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ایمان والو ته دا وایا چې خپل نظرونه کته کیو د خپل شرمګاونو حفاظت وکړي دغه شان ایمان والو زنانو ته وایا وقل للمؤمنات یغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ایمان والو نیکان خلق په دنیا کې اغید ریاو د خودنې لپاره کار نه کوي او د ریاو د خودنې د وجنه شې پریدیم نه وزیل ابن عیاس قول تاسو ته مخکې ما ویلو هغه وی یو عمل پرې خودل د خلکو د وجې شیر سوکم بیا به خلق لکه دایي په نظر کې بدغرا شم ریا به دي جوړیږي وی دا ریا ده اصل کې او عمل کول د دې لپاره چې خلق راته خو وی دا خو شرک دی دا خو شرک شته وکي هغه ډیر خطرناک دی بیا عمل کول د خلکو د خودنې د پاره شرک دی عمل پرې خودل د خلکو د وجې دا ریا ده وی ناغلې په بل غاړه باندې زور ورکو مطلب دا لري چې ستانیت خالصي تبیا دې تم ګورا څوک تا ګوريو کنه ګوري څوک پتا خبريږيو کنه خبريږي خو چې ستا عمل صفائی چې کوم عمل کې دا الله رضا ده پاره وې کې ریا بني ځکه دا د منافق صفت دی یراؤن الناس دی خودنه کوي د خپل عمل خلق او تا ولا یذكرون الله الا قليلا او نه یادې دی الله مگر لګ لګ دی الله یادی قلیل وتولی وی چې لګ یادی کله کله منافقی او غسره دوزره تسبیح رسانه تر ماقام لګ یادی دزارې جوړې سبحان الله الحمدلله الله اکبر ختم خواجگان دی ختم بشو غټان دی ختم داډو کې دی پرونی او ملګری د پوزو کوي داډو کو ختم رااله استاد کوي پیدا په کله کم ختم دی دا وی دا الګ چې نوکر شي پلان کې شو ډینګي شو استاد وی چې دا بکو دا د ګلانو سره تجربه د ځان یو ویو خو تجربه هم ندی د پیسو د پاره دکان نه هغه شولې په دې طریقه د خلکو نه پیسې راغونډي کنه نو دې دا چل هډیر کوي ذکر هډیر کوي ابو لهب حج کړی دی ابو جهل حج کړی دی په بیت الله کې لبیک لبیک ویلې دي منځونه کړی دي شاور ویلاوي د مکه سور مشرکان چې وکړه په مصلا نو زه کو بقیدا پله ترتیب باندې باغی مونږ کوم ان الله عبادت سجده کې به سر تندی باندې کې تندی به کې خود سر به کې خود الله تا نو سوال دار چې الله خو چې ولا یذكرون الله الا قليلا وی قليل وتزکوي لانه لغیر وجهه فهو قليل في المعنى وان كسر الفعل منهم الله مالوزی تفسیر روح المعانی کې وی زکه دا الله د رضا د پاره نه د معنا کې دا لګ دی اگر چې ټمبر ډیر دی وان كسر الفعل منهم دمبر ډیر دی خو د پاکستان غره چل پاپړه دی ولوالا اجر ایو دی کینو سلک مونته شی ته جوړ شي ځکه الله وی الا قلیل او زاد المسیرکی ابن جوزی رحم الله عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قول لا نقل کړو چې ولو کان لله لکان کثیرا کدا د الله د پاره وین اگر چې لګ وی خو هغه ډیرو د الله د پاره لګ عمل هغه ډیر دی خو چې کله د الله د پاره نه دا الله رضا پکې مقصد نه ده دا بیا قلیل نه ځکه ولا یذكرون الله الا قليلا نه یادې الله مگر لګ مزبذبین بین ذالک دی ګډ ورډ دی پمینو زدی کی ګډ ورډ دی ایمان والا او د کافرو مینس کی ګډ ورډ دی مزبذبین بین ذالک دو پړک دی پمینو زدی کی لا اله الا نه دی ایمان والا طرف ته دی ولا اله الا او نه دی کافرو طرف ته دیو طرف ته هم نه دی لا اله الا او حدیث کې راغلی وکنه چې د منافق مثال څه دی کشات الائره بین الغنمین لکه د دوو کنډکو په مل کې چې یو بيزلو پاغه خپل حال لاغلې دی کنه کله یو کنډک ته منډوي کله بل کنډک ته منډوي کله یو کنډک ته وي ورنه نه وځي کله بل دا حال وي د منافق دی کشات الائره شات الائره ده لا اله الا ولا اله الا ظاهره ده چې د منافق ناکار حال له د الله د کتاب تحریف چرته ونه کوي چې کسان دا چې دی اصل کې بی علمی ده نور څه نه وي او علم مسرین ناغي چې دی زلرو رسی نو دا خبره په سنت باندې چسپانچ چې ته دا هم سنت دی او دام سنت دی دام د رسول الله طریقه دا او دام دا دام د صحابین نقل له دام دی دې طرف ته یو امام دی بل طرف ته دوی ځکه مونږ دې کې یو ته غلط نسبت نشو کولای او دا عمل د پاره یو غوړه کولی شو د دلیل په بنیاد چې الله مونږ لسو علم راکړی دا غي په بنیاد به وایو چې دا پکې غوړه دی دې به سوې لا اله الا الله ولا اله دې خو یو طرف ته نه دی په وایو دا یو غلط کوپر دی بل غلط اسلام نه په دې وو سنتو کتاب یو غلط کوپر او بل غلط اسلام کاری دا غو طرف خپل ایمان اصلاح او ایمان دې غلط دی تا ایمان د سر نه بیکاره دی مون خوای چې دام سنت ته او دام سنت ته دا او سات دی دا فراخی دا دا اسانی دا لکه سباله ته دا الله تر طرف نه کوم اسانه چې مون تر اغلی راغه بارا کې دا وې چې لا اله الا الله ولا اله الا الله دا کفاره په شکل کې ته ویل سم مسکینانو له خوراک ورکا نو کداغه نشی کولې غلام آزاد کوي کدا نشی کولې بیا له سم مسکینانو له خوراک ورکا نو کدا نشی کولې درې ورځې روزي نو که وسړې وې دام جایز دیو دام دیو دام دی پدې کې چې کم یو کو دا کفاره شو نو بل راشه غو الا اله الا الله ولا اله الا خانه تا خانه کا دا خدای الله دا کتاب تحریف دی دا کم تفسیر چې ته کې چې دیو امام نه یو خبره نقل دا او دا بل نه نقل دا او حقیقت کې هغه دواړه یو دیو صحابي نه راغره دا بل دا بل نه نو پدې کې چې دیو پس روان شنو بیا باغې پس دې دی بل دا وګوره دینوم نه وای دې ته سنتوم نه وای ګر دیو جنہ با دې کسان وی دا وی ډیر خبره غلطه کوي چې ول کل سنت نو ستا په خله دار اتلی شي چې ته دا وای چې دا ټول سنت نه دی دا یو پکې سنت دی دا نور نه دی ستا په خله برازي زم په خله نه راځي او بیا کله کله دغه ظالمان په نیکو خلقو باندې بدګمانه کوي چې امام شافعی رحمت الله علیه نه دی ویلی چې رفع الیدین سنت دی دې نو دا پته لګی چې بل تاغه سنت نه وای کنه وای نه داغه مطلب د سنت نه سنت راځي حدی مانا دا سنت راجی حدی زما پا نظر کی دا راجی حدی دا مطلب اینه جاگا دا آدم رفع انکار کی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ قویلی دی چا آدم رفع راجی حدا دا آغا مطلب سدی چا رفع هم سنت دا خدا آدم رفع سنت راجی حدی بیاتی دلیل دو گو رشی کم تا تا مضبوط کاری غیب پس روان شا بعضی کسان ہوئی فلانی مولا لیکلی دی فلانی لیکلی دی چا رفع لدین منسوخ دی مولا مانی منسوخ کی دا پیغمبرانو چغی بده نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت منسوخ کیو کو منسوخ باندې خو عمل حرام دی دا سو وجر چې خلفای راشدین په عمل کی عمر رضی الله عنه بر افول دین نکول علی رضی الله عنه بر نکول عبد الرحمن ابن عوف بر نکول دارنګ ګل صحابه دی تقریبا سلویخ تو پورې صحابه چې داغی نه دانه کل چغی کړی دین موږ سو وای ظلم بو کو چې رجی دا پکې نو دا منسوخ شوی دی اصل کې بعض علما دا خبره لیکلې ده منوم فحاوی لیکلې او عالم تیر شوی دی اغا نو صحابی دی نو تابعی دی نو دین په مشهور امامانو کې او امام دی راته چې کوم وته وې سلور ایم په کې خوم نه دی خداغه مقصد بل نه او غره دی علماء ذکر کړل دي مونږ نه ذکر کړو فیض الباری کې شانور ذکر کړل دي دا رنګ نور علماء ذکر کړل دي چا غوي رب الیدین منسوخ دی داغه مطلب سره اگر چې دا خبره مونږ داغه نه مونږ په حاوی خو رستو امتی دی نو صحابی دی نو تابعی دی نو امام په قول باندې شي نسخ نه ثابتيږي چې جایه کې دیو عام سړی عام عالم په قول باندې څنګه سخت ثابت کوي هغه ته بیا عینی کدلی نو عینی داغه راغست کړه خبره عینی خپل شرح د بخاری کې یا نور کتابونو کې کوم خبره شکړه دا غیر صحابي نه راغست کړه نو ته حاوی مطلب سره هغه وی د دې استحباب منسوخ دی معنا مستحب نه دی نفس جواز داغه نه انکار نه کوي نه د سنتیت نه انکار کوي دا شانور سی ویلی دی بیا کاغه ته کنزل کړي نو کنزل وته کوا چې دای دا مت اپو قبل فرض ورو صحیح مشي ته حاوی قول یاد الله ما عین قول کې څه دلیل دی دا د سرور او دلایل نه کم دلیل دی چې په دې باندې وته یو یقیني حدیث منسوخ کې حدیث کا منسوخ کې داغه لپاره تاریخ پکار دی غیر لپاره ثابت دی چې دا مخکی حدیث معنی د ادم رفی د عروس دی لابل به مخکی او دا خدا حدیث دی ذخیرین معلومیږي چې رفع الیدین غوستر بلکې صحابه د نبی علیہ السلام د مرګ وروسته په عمل کړل دي ګڼو صحابه یو دونه چې انفرادي خبرې دی وژنه دا ظلم نه پکار د الله کتاب سره چې بعضی کسان بیا دا زینت چې سپان کوي په داسې خلقو باندې چې لا اله الا الله ولا اله مله دی خو نه یو سنت دی نه د بل سنت دی وې څه د کوم سنت دی په بل ته سنت نه وایي زه نو چې نو یو ته مطلب څه شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا یو سنت خو منم خدا بل نه منم مخفل د خپل ایمان غوړو کومه ته بل پسې شوی اول خپل ایمان وګوره چې راګشتاو ک نشته درګي دې به زوی فلان کی سیب نه دی ویلی په یو خبره یاد وساته د نبی له صلوات و سلام په احادیث باندې یو امام محاکم کوا د نبی علیہ السلام احادیث په امامانو حاکم کا تلګین د نبی علیہ السلام احادیث په دې تله چې پلان کې و ته دا وی چې او دا حدیث تر هغه به د خپل وزن منم بیا دا وستا ایمانی وې او دا چې څوک جامع تقلید کوي درجه د فرضیت او د وجوب کې کنه هغه دې ته ځي بیا ها چې هغه دا خطرناک کارونه کوي دا مې په دې خپل وګوري دې ښه ځکه مې ډېر خطرناک خبره ده ځان ته ساتل پکار دي زما په نظر کې خو غسړې مولا هم نه لري سر نه دا علم تر پکې نشته چې هغه لګیا دي او د الله د کتاب تحریف کوي تاسو دې وې ټیک زموږ دا غې انکار نه کوو شر داماته غرخ کاری او دې په عمل کوم صحیح ده بالکل اغاری او غچرالی رالی دي په کې جګړه نشته خو د الله کتاب دې باره کې وځي د منافقانو ذکر کوي اته لګې او مسلمانانو باندې جسپانه او من یذل لله او سوک چې الله یې به لاری کی فلن تجد له سبیلا چری به ونو مې داغه د پارا لار د هدایت سبیلا موصلا ال الحق والصواب الله مالوزی وي داغه بیا دا سلار نه وي چې د حق تورزی د کر دین تورزی یو لار ختم شکنه ځکه یوم یذل لله او حدیث کې مرادی نبی علیہ السلام خطبه کې وي من یهد الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له دا ومن یضلل فلا هادی له تشویر ده وکنه یا ایها الذين امنوا دي زنا کله چې د منافقانو صفته دا ذکر کو چې هغه د کافر سره دوستانه تعلقات ساتي نو اس ایمان وال د قبیح صفت نه منکی الله مالوسی وي چې تاسو ګره د کافر سره دوستانه تعلقونه ساتي دا خو منافق ساتي یا دا چې کله د منافقانو خباثات ذکر کړ کنه نو اس ایمان وال ته وي چې دا سه خلکو سره دوستي مکوې یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الكافرین منی سے تاسو کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا دا ایمان والنا دا سکے ایمان والا پریدی او دا کافر سره دوستانی کے داغ سر تعلقات وسی کے اتریدونا آیا تاسو غوالے ان تجعلوا للہ علیکم چی جوڑ کے دا اللہ دا پارا پخلو زاننو باندے سلطانا مبینا دلیل اخکارا و دوستانه کول استاسو کافر و سرا مانا تاسو داغو خوخوه چه سبالا دا اللہ دربار کی اولادن پتا حجت قائم ده چه ختم مسلمان وی چه تا دا کافر سرا دوستی کولا اتوری دونه کی دا استفهام دا تقریر او دا توبیخ دا پاری علامہ شوکانی فضل الغدیر کیوی دا سکوه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قولو کلو سلطان فی القرآن فهو الحجا قران کې چې کوم ځای کې د سلطان څخه راغله په معنا د دلیل دی دا حجت او دلیل دی وی او دا خبره غنو کتابونو را نقل کړی دا عبدالرزاق دارنګي ابن المنذر دارنګي فریابی دارنګي نور علماو نقل کړی دا او علامه شوقانی تفسیری فضل القدیر کې اگر اغستری بیا د دې وجنه بهتر تفسیر هم داله چې جوړ کې دا الله د پارا پخپلو ځانونو باندې دلیل کارا سبا د قیامت میدان کې ولاره او الله تعالی یو بندا تا څنګه ته مسلمان مؤمن موحد وي چې ستاسو کافر سره دوستانه وا ادا خو به الله خبره ده چې دی لګي او د مسلمان خلاف کوي مسلمان بد شي خو کافر شي خو بیا مسلمان هم نه یو ډیر خطرناک درجه ده ان المنافقین فی الترک الاسفل من النار باذن التخفیف اخروی دی او ذکر کی عذاب د منافق ها ان المنافقین بشک منافقان فی الدرک الاسفر پلان دی طبقه کی وی من النار دور پلان دی طبقه کی وی دغه ډیر خطرناک حال دی دا اصل کې د لستونی غمارو کنه ادا قانون دی چې رسول دښمنی او کولو اعلان کوي چې زما بدی شي دښمنی میره سره نو آغا ته سره گزاره کوي هغه سره گزاره کوي خو راستا پاکه تا ته ځان دوست دوست کی او غلګي او په حقیقت کې تعلق پی وی کنه ناغت سره بیا ډیر خوري نه ښا چې تاغه په دوستانه کې ما سره داسې وکړو دغه حال د منافق دی چې چېږي والد اسلام او د دین او د ایمان او د قران دارنګي منځونه کول ظاهر کې ځان ایمان والی ساو او په حقیقت کې د کافر مرستیالو داغه ملګری وو نو ځکه الله جل شانو وي په درک الاسفل مینه ډیر خطرناک ځای دی کنه د پر کافر چې څومره دي کنه هغه به دایي د پاسي د غټ غټ کافر دي به د لاندې راګیر کړي دا غنه چې کومه ګندګي وزي کنه پاره غاړه چې دوی هغه په دې پریوسي فدر کې لسفل من النار اولن تجد لهم نصيرا او چری به نوم امید دی د پاره امدادی سوق بم نه چری سره امدادو کی بیاغه په دې تمامایا چې نبی له سلام بل منافق سفارش کیغه د موحد سفارش کی د ایمان والا مخلص سفارش کی چې کله داغه نه څه غلطی شوی دی د الله دربار کې به سفارش وکي دا رنګ نه خان خلق دنیا کې شهدا او صلحا او علما هغه کې سفارش کوي نه د منافق نه کوي ځکه الله وی اعلان تجد اللهم او چری به نوم امید دی د پاره امدادی او الا الذين تابوا ترغیب ورکی توبه دا هغه کسان چې دنیا کې سم منافقت کړو او رستې په اخلاص توبه وباسه لکنه بیا ٹھیک دا چې رستې عمل برابر کو کنه د منافق د توبه شرایطم ذکر کوي دلته الا الذين تابوا مگر هغه کسان چې دی واپس شو د منافقت نه واصلحوا آینده د پاره اعلی عمل برابر کو واتصموا بالله منګول اکلګه کې په کتاب د الله واخلصو دینهم لله او سوچې کو دین خپل خاص الله عالم علامه علوسی تفسیر روح المانی کې تابو من ان النفاق د منافقت نه توبه کړه دا غینه واپس شو واصلحوا من ما افسدوا من نیاتهم واحوالهم في حال النفاق دي چې کوم یت کې فساد او په حال د منافقت کې ناغ برابر کی او چاوی سبتو علی التوبه فی المستقبل رستو زمانہ کی فتوبک لکی دیتو یسلحو واتصمو باللہ من تمسکو بی کتابی دا اللہ پا کتاب بانے منگو لک لک اکلے نسلو رم اخلصو دینہم للہ من لا یریدون بطواعتہم اللہ و جہو و رضا دیکھ بندگی کئی نو مقصر صرف دا اللہ رضای ویا نفا اولائک مال مؤمنین فاولائک انو دا صفتن والا مال مؤمنین دا د ایمان والا سره ملګری دی په دین کې او په ثواب کې دین کې او عقیده کې انداغي ملګری دی ثواب کې او بدلو کې هم داغي ملګری زاد المسیر کې ابن جوزی وی ما په معنا د من راضی نو بیا معنا دا څه وکا شفا اولائک من المؤمنین دا بیا د ایمان والا ندی داغي ملګری دی دا جو معنا صفه شوا واضح شوا او یارو به معنا کما په خپل معنا والے الله مالوسی وی مال مؤمنین دی ایمان والا سی معنا په درجات په درجو کې په بدلو کې په ثوابونو کې او دوی به معنا له حاصل چې ما په معنا د مين کې نام الله مالوسی ذکر کړی و چې ما دودون من جملتهم په دنیا والا اخره دا کسان شمار دي د ایمان والا نه هم په دنیا کې هم په اخرت کې وصوف یوت الله المؤمنین اجر عظیما او زر چې اور بکی الله ایمان والا ته بدل لویا نو یا بدل با الله ورکی چې الله وتعالو یوي نو ما تا داغه پایا نشو معلومولې چې سوره عظمت ته پاغه کې سمره لوی والے دي نو اوس بیا دم ترغیب ال توبه دي اصل کې ما یفعل الله بعذابکم سکی الله تعالی په عذاب تاسو ان شکرتم کتا سو عمل کې موافق د قران او سنت وا منتم ایمان رولې کتا سو عمل د قران او سنت مطابق دی او ایمان درکشتنه بیا سکی چې الله تعالی له عذاب درکې ما يفعل الله بعذابكم ذيك مقصد ترغيب توبه تا کنه چې عمل برابر کا شکر او ایمان دا صفات ځان کې پیدا کا نو ٹھیک پښه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ویلو شک شکر توحید ته وي د دې وجنه مخ کې کړی دی علامه ابن الجوزی زاد المصیب کې را نقل کړو یا حافظ ابن کثیر وی ان شکرتم من اصلحتم العمل وامنتم من وامنتم بالله ورسوله دا معنا لومبه ما وکړه کتا سو عمل برابر کو ایمان مرول پا اللہ و پا رسول داغ او دا دلی ابن عباس رضی اللہ عنہ توجی جوالو نو شکر پا مانا دا توحید دی یار توبی دی دا شرکنا ان شکر تم کتا سو توبی است دا شرکنا و آمن تمو توحید ترالے لکه بیا پا آمن تم مانے مقدم کل دیخا او استفحام پا دی مقام کے پا مانا دا نفی ما یفر اللہ سکی اللہ تعالی پا عذاب مانا ازلا عذاب ندر گئی جلالین بیا ویلیو دل تمام اصل کې دغه استفهام خو په معنا ده نه پېدی معنا لا یعذبکم الله بیا تاسو له عذاب نه درکوي ها ما یفعل الله بعذابکم او کان الله شاکرا علیما او د منافق غناکار حال مخکې ذکر کو کنه چې کله د توبه نه استن ویلو په درک له سوالي ا درک طبقه ته وی کنه دا د اور طبقه ده او دا وی د جهنم او طبقه دي حطمه ده سعیر ده سقر ده جهنم ده حاویه وی دا حوی اصل کې پټولو کې لاندې دا علامه شوکانی وی دا لاندې وګنه لاندې او چې کله دې په دنیا کې ایمان تراغه الله جل شانو وی ما يفعل الله اوس صاحب نور کوم دې کسلا ولې توبو باسل دا مخلص شوی دې کنه او کان الله شاکرن علیما او دی الله تعالی شاکرن ثواب ورکونکې د شکر د بندگان علیمن په دې په حال دا چې چاله رسول ثواب ورکوم څوک د سور ثواب مستحق دی ځکه شاکر شاکر کوم فرقیقه وکان الله شاکرن دا معنا نه چې شکر گزار دی مصیبن علی شکر العبد الله مالوسی دی ثواب ورکونکې دی د شکر د بندا بنده چې کله شکر وباسي نو الله ثواب ورکوي داغه علیمن او بیا په دې په حال داغه چې سمره د سمره ثواب مستحق دی دله سور ورکم ثواب او دله سور ورکم دوم شکر استره د دوره ثواب مستحق دی دکه اخلاص دی ورو د دوره ثواب مستحق دی یاو ته ګوره ان المنافقین بشکا منافقان یخادعون الله تګی کید الله کرا په خپل ګمان کې او هو خادعهم او حال دا چې الله هم ټګي کوونکې دی د دوی سره معنی سزا د ټګې ورکوونکې دی دیتا یا کار کوونکې دی سره هغه چې کوي غالب په خدا کې او پټګې کې او هو خادم مثلا معنی دا وا چې هغه سزا ورکوونکې دی دیل د ټګې ده دی او اذا قامو الى الصلاه کله چې ودري کی مانځتا قامو کو سالان ودري کی سسپستو یراون الناس او دنه کوي د خپل عمل خلقو ته ولا یذکرون الله الا قلیلا او نه یادې دي الله مگر لګو مزبذبین بین ذالک دو پړک دی پمین زده کی ګډ وړ دی پمین زده کی لا اله الا نه دی یو دل طرف ته دی ولا اله الا او نه دی بل دل طرف ته دی مانو ایمان والا سره دی او نه کافر سره او مای یذلل الله او سوک چې الله به لاری کی فلن تجد له سبيلا فشربون ميلاغ د پار لار د هدايت يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو لا تتخذوا الكافرين اولياء من سي كافران خلق دوستان لکه څنګه چې منافقان داسې کوي د منافقانو غن تکانه ونکه لا تتخذوا الكافرين اولياء من سي كافر خلق دوستان من دون المؤمنين سوا د ایمان والونه اتریدونا آیا تاسو غواړی ان تجعلوا لله دا چې تاسو جوړ کړئ د الله تعالی د پاره علیکم پخلو ځانونو په سبب د دوستانی کول تاسو کافر سره سلطان مبینا دلیل کارا حجت کارا ان المنافقین بشکا منافقان فی الترک الاسفل من النار پاغلان دی طبقه کی وی دورنا ولن تجد لهم نصیرا او شربون ممی دی دا پارا سوک امدادی الا الذین تابو مگر اگا کسان چی توبه ویستا واپس شد منافقتنا واصلہو آئین دا پارا عمل برابر کو واتصمو باللہ او منگول اکرک اکرک پا کتاب دا اللہ پا دین دا اللہ واخلصو دینام للہ سوچے پا دین خپل خاص اللہ تعالی فولائی کانو دا صفتنو والا مع المؤمنین دا ایمان والا سر بئی پا دین کیوں و پا ثواب کیوں پا بدل کیوں یا فولائک مع المؤمنین دا صفتن والا شمار دی دا ایمان والنا دا ایمان والنا دی و صوف ایوت اللہ والمؤمنین او زرد چور بکی اللہ ایمان والا تاجر نازیمن بدل لویا ما یقال اللہ بی عذابکم سکی اللہ پا عذاب ستاسو مانا عذاب ندر کئی ان شکر تم کچر تاسو عملو کے موافق دا قرآن و سنت و آمن تمو ایمان روڑے وکان اللہ شاکرن علیمہ او دے اللہ تعالی شکر قبل ان کے دا بندق پل پوپا حل داغیں